Nie umiemy! Nie umiemy! Już, już, sekunda, sekunda. Jest, jest, Żelazko, Tomek Żelazko. Ten numer gramy na kapsla. On mnie chce wygryźć z zespołu, odłożył gitarę i ja nie będę mógł wtedy śpiewać, bo on się nauczy i chce być lepszy ode mnie, ale nie będzie, bo ja jestem lepszy. Superman był zawsze lepszy. Batman zawsze zwycięża, prawda? Zawsze. Batman. Transformacja! Niech żyje Batman! Brudniemy! Grały, grały i śpiewały dla was, grały, śpiewały i fruwały na scenie dla was piersi.